Samo makam kau tuai.

Salam Masala, Anjala, Alaga Jiki Kajibure, Bena Jiburura, Ala Muhammadu, Ala Kira Mani Kira Yai, Da Ugewe, Njangar Moka Mifuanyu, Wazalika Olu, Asanu Wabuyadu, Kukuma Miye, Asanu Wabuyadu, Alakume Nchanyi, Asanu Wabuyadu, Emo Fedaya, Asanu Wabuyadu. Da Ugewe, Njabuze, Na Alakuduzi, Walaba, Ala le yalo anje ani ale sorongu ni ta nga na boka fon kunya le laka sita lama saka na kurana karani ni na le duga ni korofo ka irana sede deni kama kadu wa jale kaulu aswa wa salamu wa jale kaulu aswa wa salamu wa jale aswa wa salamu wa

Nan wara la kana saratiya la moya ko kabe ara ke nyamsi ali lokoto yerra maraba ala do ni nyina no wori bawe nam to la ki baden zoro jende to aketa sugule fulamaru howa ko ki badon zoro kana jugwa yere kiyama oyo ala fulamatu jugwa yere ke ni ko do sulama jetti we nam fulama choro wala deti jugwa yere ke ngie na samata ta dilimonti wala La damada da lil monte La damada da lil monte Amor duwayer te sayara La damada da lil monte Duwayer te sayara La damada da lil monte La damada da lil monte Ngiamo Muharab zawami ye Allah Allah masala Allah nabalu Bi murade Yalla nyini buye Haleluya korolo Andibana Yalla butongon ya jadere wa Andira ko Turaka worira wa Allah guru Jara winti jarura Allah guru Amana Wal manna Allah Allah ko di alal bengar ye Nabadi badana Jara jari ganyama Alaji Nanyo jamara Amin rabuni Jaro kya kya nyama alaji chapa babura ninga bolem ala kuma jaro kya kya nyama alaji namino morura ninga bolem ala kuma jaro kya kya nyama alaji namino jatera ninga bolem maraba moni ya telendo alaji wallahi masena na kange bere bere alaji mor ko nyara sodaku ni tendi nyana ardi manyara wala mana de gaje wallahi na panar punya bangi huwa ardi manyara wala mana wala dinar punya bangi igame ka am blend be be karle ngini igame nam ala ko boyo momir limanyana nam katiane nyake arle manyara nam jete jete nam ala ko na bangi la mar nya foire ni ko be limanyam goy limanyam ho hakika nam ala kama kira kama ala ko ni ira Oh, ama ni do be fana tubule e be fana bale ando ko be mo berale ala ko ni yira to ni fana eni bangyo kada ba ka jati dogora ati to ka nam ali bulamim wasibana so aidirabu ayakulu amana wa umulaydu ala kadi fatana ladina me babule ala ya la wala yalamana galibina wala yalamana harabu zawami ye ala bimir masala ala mamalu bimurade yala njini kuboye alili ya korolo ahasibana yala ambade kamarari ya jatele wa ayindirako turaka warira wa alila waru lebudanu turaka warira wa alila waru lebudanu na jame sakana ujati oyo ala ya jarabu namu we kala kanu ya la batu nyama uko se tagara hiji kata kala batu ala kala ala ala jadi kere kata ni nana tumaro tumale ko biya la fe tuma so saka jarabu kono so saka jarabu kono amma kan ni kuna ngoya e kuna dia sabulo isara basoro sabulo ala fe namu ala ma ka kar kwa yeda maligira abada ala war jama amin ala dio kun amin wala ala bengariye ala di badana ala di ganyama ala di nanu jama ra amin habule fala ya la mana la matana non ba da bere bere ala di hor ko nyara so da ko ni jani yana arli man nyara wala ya la mana al kajwe wala yalla ma na wallahi inana banga bere bere ala gaji bi wera fanar tu ku nyara amwasi balajina ya maluna taya ayasibikuna sama ya kuno ayasibikuna sama ya kuno wala gajina ya maluna taya ayasibikuna sama ya kuno Utubani, Yelamwa, Yamalona, Momir Walling, Rangafuyarura, Ayatibuna, what does that do, Yana, Mayakum, what is the Nanakana, Mayakum, what is the Nuara, what is the Nanakana, Mayakum, Amwasi Balaji, Utubani, Moria Jatelewa, Yamalona, Momir Walling, Yarra, what is the Dunyana? Sama, what is we have in Yahoo? I make it Sama, what is we are? I make it. Dark Muna, who? Nam, I make it. Nam, Nam, Nam, Nam, Nam, Nagana yarju ligala tanagala la dewa was Allahu rabbina ya maluna saya ayajibuna sama yakum magala yarju ligala la la ila dewa was Utubani la mori haja terewa ya malu mire walenga saya kudu babarura haya jibuna gorge sa dungya na sa maya kumu arkidi je jugu yara sa maya kumu arkidi je jugu yara sa maya kumu nam ponche du yara kiki yare mwiki ti namo anda man Nam gana yarju legala Lana jala la la de wa wa jamya jani Sarat Muhammadu ta Nami ka ke yarju Wale sira legala Sabi no nya nya bale de Uda sabe la ya kono Sabi no nya nya bale de Uda sabe la Na gorum ba gori ile mo miku ili sira alanya namo akikara nam udianya le namo ika kenyuma maya namo ita kasara tanya namo ala maamina na namo ala maamina na namo ni namo mi ko sira la tabi nyonya nya ani ala na be namo ani ala na be jage bana ya so be saki uko no ika le ni mata afrede a dunya mbira namo ambe dunya minata namo arko kitiki kiri sisi namo Are na talo ko kiti yakpere e ka do alda men mu e ka do nyaa o sere nya banyam to ti ma fere nama na ga na yaju le ga la ga la la la ti wa wa ga mi adu tangu na fere masa nya mi e do ko lo e le ka ko mi ka kwa do rawo nam ayalo maba e bangira ka mi ke ayalo nama mi bunya na ayalo mi do yara ayalo maba Allo du sika mokomina. Hala, hala yalina ya manuna daya. Na homi gaga ya riyo. Kole sira. Harga masala jali mi yela. Ina ina wa ala miya wa ala damya jali. Ya mi o. Ala be men baga baye le be lor baga baye. E ka fo fenga. Fami be be meta ya la ya be me. Na. Ago. Na ma. Ito. Na ga yo. Na. Namo alam ukara ya tamal sokam le namo alam amina namo dur jana sirara ka fami si ke ikatin ni wad ni ma ni le traki adi namo ikatin ni namo cheme pla mo pla ikatin ni lo be tele fok traki asa namo namo luna na ba be gon chadi alam amina yi gon jana mo kudi si maraba namo alam ukara kuma ye jiki bo namo ni dur jana belura namo je je amge Amina Loma Gabiri Laina Wametina Agaduro Laina Wametina Loma Gabiri Laina Wametina Wareami Laina Wametina Wareami Laina Wametina Lomari Gami Laina Wametina

na mi ensa katara asia ko to ko ina anansi akatara jara ka chefa ko kono mara ka busu nya so nya ka bene allahumma arbil waramu allahumma arbil waramu dur madra bianda dur madra bianda randa ya igame na mi ensa ko mi do be kawa ko e akatigi gunu nyo nya kala ala dari ko mi borao ala ya gundo yirara tala masa ka fa na mi ensa e akuchia mieta e ga e nga to jara ka kita makon magarama kembe batura batuya dinya la yere kenga sigi dwa dole dari ni ala fe ai na batu ken nyo nya ka si zoro nyo nya ka batu ka batu ti asiama obada wole fo masu ka misi ya kiara ta wole ka kiara ali sigi dwa zoro ka kwa koro le sura man nya fuare e ga ta mo dwe ko abe mo bere ko dugu do ya soro e sarale bo nyala fe ngar mo nya fana amma ko kar ko mo dugu le dan ko dugu ya soro mo dugu ko dugu ka soro bi ma ka da ba ti ya di kun ko be wori boro sa wale sa buye sede ala do ko dugu ka soro masu ko do ka soro ka kar ko masu ala ka dar jale bo nya ala fe ngar mo ka wole fo ngar mo ko ni da ma sha ba go mi musi ba de kai ba de ya di kun ma sha ba go mi musi ba nya foore mba nyu goru na nyu goru amme mala gasuna arbiya mala gasuna danga tolo na kataka do danga kura masuka kana biaka aralo danga masuka le binaka Nyando beya, ara lo donya na anama ya, aya fama ya, aya bedi mere, hicho mokor korsi, abia la fe ala batu, abia kira fe, artu no don, kudro kana biaka, ara na toa kono fi, aya fara le bonya la fe, wayabu, angazi. Jande am yusu ala ma yusu tele na na yo baa yusu kiya ele ma ele mata sulamayati wole nyini wo kwenda ka kene mi ko itigi biala le kende ya lo ama bo kene ni anya fia jarra lara mi niri ta la ma saya niri nyinga bia ko di kwati ke bejoni kwati ke biala le allah zo birabe kun kalubada de birabe kun kalubada kafri nyor bia ni miara anan ba mi wurba na masiki de albana anor mi ko ambeu ta ma siya do be mi ko ta ma siya ga bakelinde e ka de anya lo ka lo le ko biala jon do le de o ta ma siya am biara ta wona be an serfa la lorike oyo wole be an serfa la lorike serfa la lor mi an waya ka bam yalla ta joni du ko yer dia lo makinde ala tu yeta ali al taw ma sat waru mo do le ki yer dia ma namado do ki yer dia ma ay fere wuru ni ko ma ju dum na ka ba ali ki yer dia ma nyonya tin ni fadi ala ta tete birabe kun kalu bala ala ju birabe kun kalu bala ala ju birabe kun kalu bala birabe kun kalu bala Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tamaketali, Tam alors mi beti jan flañu wala nya fo rek ina nam ti jan flañu ñu ko mar fa kina jate dosu le yor ñu ko mar fa ibrahim ñu ko mar fa kina même ñu ko mar fa kina arangu ma mi mala kameleru vraiment yor mbeku ma nan ni alor le sitanda ma fo jama bi yetugu ni jama mi ka tur la kale ku meme ka tran da ka tur alor le fe ti jan ko wat ya ñi ni na lelelu arfa inay mi ne mi gara amma ko ni le momi do ma heji sorte bi ala joni bi ay am war jendara seri mi nyanama ni leta ara to ni alura to ke biara ar hejilu jamia be fandon ta hejile la ilma ke ngelum biara tar mo nyafana ara to an to ke biara jandi nya dari abata mo yo lokar ko beti janti gisura ka ni ka dino ma ki ma fere jallo wa ila bainahum wa bainama yazdarun wa ila bainahum wa bainama yazdarun wa ila bainahum wa bainama yazdarun nimani ana tie bere ya ulo ani ala tie bere ya ngulo inshallah sayale duna bainahum tijani tie wa bainama yazdarun an ka batie abar sayale duna bainahum tijani tie wa bainama yazdarun sayale al barau tie sayale duna bainahum tijani tie bena mayza hajar lat wadi tie saya leduna bena ma janiti tie bena mayza anmul taji mutie saya leduna bena ma janiti tie bena mayza man kabada tie saya leduna bena ma janiti tie bena mayza yumkin iraki tie saya leduna bena ma janiti tie bena mayza yumkin sami tie bena mayza Saya temer kado benam, tijani tiye. Anur kini yaman tiye. Saya leduna benam, tijani tiye. Ani jam jam kolonda tiye. Angie. Aku desa leduna tiye. Alak na fuan sarara. Angin nama gor kafuan. Dia kongan ni alasui. Atu si masih ting. Alak ya fuan sarara. Gar mau nyapa na. Angie. Noyo. Kade. Ani kumar fe. Amadeno anya lu alak. Kade. مرحبا Ya ni mala la darimuna ya ne kana ndori fo ajira ya ne mara gira wala darbutina ale kana njarawi banda ami tijan kororu nam yani dogoru nyi ku marfe ara du alaka namu alal ka ke modana kasa mi ku moti ni namu e uta ka lokke ni kar ku masaba kilu namu modana kasa mi ya kul tijan ma namu e uta ka lo masaba kilu modana kasa mi tijan bo ya lo masaba kilu namu la na kurwa na kun hada na la mon mujahidina mi bo wa to be wa na kurwa ala na kurwa wa to be ala wa na kurwa Sede afarde wolu koso mi ala kirabe ni kuran sirka ku duota kana kala kirara akala kirara toro ka city na la masaye nyamogaru nam ni mir bilara le nyaaw ali nyamogaru ayo duota ku ali e wala karka ira kirara namo nyafana tasiliatu nam funsuma koso kirai akakete kirai ya lokalo karku akera kororla ayo lokalo karku akera farra katame wolu koso na wati jan ko isi garaka katame weyo anyalu alaka من قبل الرسل أو قتلا أنا أنغى بكم أنا مبايا شيا يا جليل أوساكر يا جليل أوساكر أمور أرافة wolo koso gumi ni kudo kam godo sorobi gumi ker nyamora katemo ila kar kayira ra no te kurana ti banan kirati kurana ti jera ka boy mi kirati sara ika ya ture de wolo koso ya jamanda sabri ya jamanda sabri ya waya jamanda sabri ya jamanda sabri ya jamanda sabri waya waya Jamanda sabi, gumbira na juru ana amadala, sabi. da da be ya jamana so be bina ana mana ya jamana so be ya mana so mogoro ya jamana so be baba mutule kita ya jamana so be ya mana mata ya jamana so be ya baba mutule kita ya jamana so be ya baba we ya Ya jamana sabi, ya baba kari. Ya jamana sabi, ya baba kri samo kri. Ya jamana sabi, ya baya idiri. Ya jamana sabi, ya alfasi dule kri ta. Ya jamana sabi, ya baba kri samo kri. Ya jamana sabi, aliyagi mamaliki. Ya jamana sabi, ya baba kri samo kri. Ya jamana sabi, ya jamana sabi, ya aliyagi audu. Ya jamana sabi, yini dogor kri. Ya jamana sabi, ya aliyagi tule. Ya jamana sabi, aliyagi Suleiman yini dogor kri. Kumu amor wara wiri bina nyandor deniye na joro ana borga ana nakama mata bo mata baba amor wana borga ana ana ngamara mata bo mata dulu ale bakara ka ana borga ana ana ngamara mata bo mata ade mere tara ana borga ana nakama funa nyeri bo mata ado chele tara ka Anda borga ana, enka mera musoru bua mata. Wanda borga ana, enka mera sungururu bua mata. Ar borga enta ara. Anda borga ana, enka mera musoru bua mata. Ar dimera enta ara. Baba, enge ya jamana sabi, jamba limami we. Oya jamana sabi, enga dimera ru. Ya jamana sabi, ya limajani. Oya. Jamana sabi, endu na kibere kiri kumu. Angar mongwara wiri bina, nyango deniye na joro. Anda borga ana, emala mada bua mata. Ado ndwale sarata. Anda borga ana, emala chomoru bua mata. Ya jamana sabi, ya jamana sabi, waya waya jamana sabi kumu bina. Wala kosoro nam wala kosoro aina hasiba na sukara nge ay amadun nakafuma nge wala ka sene alala le kubiye ke nge foti kona ka morsoro nya wala mi yafisa arbe marie naraba nafo urtugu wala amiye den nya wala ka nge atara sura na be ala tawar di ama mina ala ma mina na naraba namo anayala na Kalau mana nak? Janu. Kau sulian kaki. Nam. Kau sulian ayam ni. Lemak lori. Janu. Kaki anak ni. Berapa? Kaki cijan ni. Namu. Aku ya ke naja mesar. Berapa? Kalau mana nak? Kaki abal ni. Namu. Berapa? Asamir tara. Namu. Berapa? Namu. Anur mir tuh. Namu. Angge. Berapa? Namu. Namu. Butuh, namu, namu, namu. Tuh sama je lah. Namu, kerana suka ke. Soalnya kau ni tuh. Alam mana nak? Namu, namu. Kadung ni belakang kami lagi. Namu. Alor dia dek. Alam mana nak? Kami kadung ni ada lagi. Alam mana? Kadung ni ada yang buat dia kadung ni ada. Namu. Kadung ni nampak buat tuh. Namu. Berapa? Namu, namu. Alam mana? Alam mana? Balik aku nyu. Aku suyan pun amat lelah sakasi. Aku ada suyan. Alele tara. Kata la kira tara. Kafu la kira. Aku la kira. Nana lingunyi nak ni ingin nengah. Kau maduara ningin nengah. Kau marah ni mungkin nengah lepas tu. Nam. Ningin nengah lepas marah. Ningin nengah lepas main nak kabang. Ni mungkin nengah ale kau marah tu. Allah kira kafu. Kau dah ingin ramunna. Nam. Aku ala kila nyinyi nyanyi nika afoyili ya kuma kili mduwa soro ka afoyi ika alikuma kili mfoyi akesula mayera alikuma akesula mayera alikuma ngana nyongbari nyinga wangari kabokubi ya matuhu anje bismillah ya jamana zabi ya jamana zabi ya jamana zabi kumu bina bana mandaru sayidi ala kila kafo maraba ala kira ka fasu yana mun abdullahi namu akwa fo namu amantu billahi wastaqim namu kwa fati amantu billahi wastaqim afon liman yana alama namu ukwa ika fati ka baki ne yalo ka tele wa bana ko kana mo nyinga da komai na tugu ni ko fo ka ba ile ko to biya to ala ka ki apre oku baba oku da nyam fo are maden kamararu nyam fo are tureru nyam fo are malga sura mo biye de de namu jande ara to nyali man nya alama wa kalo ka tele Allahina galura eti fu kudo sarra tuma asda kamu alemu alam ya jadu akurana hayani ta kwa fote akwai liman yana lama ni ka fai liman yana lama ka basa yallo ka tele kana fole liman yana lama wa sarru ma kele mutina baki nafa oho amadu billahi wa zakim marhaba amadu billahi wa zakim amadu billahi wa zakim Amandu billahi subhanakim Amandu billahi subhanakim Amandu billahi subhanakim Afati afali manyana lama Amandu billahi subhanakim Amandu billahi subhanakim Akulu katelo mbaragi eti se katran eti se katran lela o lela ma ati eti se katran la margandi ara to anya afati kar ku mian wali manyana lama takaba anya lo le katelo tugu ni ka do katelo Dia bana. Namu. Amal liwaje waidi yakifika kulala ujai. Maraba. Ila tuki ki kuke. Namu. Tuki walinga sirakiringa. Namu. Ala yewa sirato biema. Ange. Kana fomi boraka. Ni dunda ya draki ne liman ye tatia. Liman yo toka tia sulama faka bakinda bana li. Ko ti na patugu. Kar mo fendo na patugu. Namu ande yakima. Ala lamure wanai. Ande zakima. Ala lamure wanai. Ala kana salabe Jira tu kaira arami leke ya tu reka Allah daruga rabana dala ikana yere laba rabana dala ikana yere laba rabana dala ikana moso moso rabana dala ikana yeru yeru rabana dala Al-istikama tu antastakima ala alamur wa nai Amge Wala taruhu wa rogana salabi Namu Igame Namu Luwa katile Namu Luwa katile nde Maraba Una muyalduo Namu Ala tanya ngamari iluka Amge Ala kuwa ramike yalduo ulika Amge Ako mika na kejande Namu Utu Ala kuwa nyali manyali Namu Ulamaro ala tuwa nyali manyali Namu Igame ka angana filanga fuya Mhmm Ala maminana Namu Ala kaparai Namu Anga limanya masuka mi biya zo randi fu akili sarara bada anga mo kamar masal kadio namu duwan kama mo kudu su ala diama jade ala makara jade akamar gaso to jade jade ajam musuri anje kamle ku gasmar ko namu na na baga biye namu ala ma namu ala ma minana namu galu na na baga biye adu yam jere ko gonya kamle ni ngori yafo kar ko ni kam mi kata mi e kay e kam mi kam mi e kay il wakatilna ka bayka mi o mi ka yabi sorti eti fu akelna am jamo wala da eti fu akelna rabana ta ila man wakatilna kana ku kar mo gor ka marsa wala garuwa ala ko ni ki ma kete ba wala garuwa rabana ta le kan ya allah ba rabana ta le kan mo so mo so rabana ta le kan to ge den den Ini fisande kibe imoso moso garagi kota we ini kundiki kibe imoso moso garagi kota we akabora kaya ki moso moso kidanga mo ala ti apla ala ga jugo zauga na sala be ala ga jugo zauga na sala be kana leru leru zauga na sala be kana leru leru zauga na sala be kongo uri ala ba ko sira na sala be nam nam jande ni bisu ne femi ko le yarma ma nyorna nyoro anyal liman ni alama nyanga limanya la manu fo ngosi sara namba sulama weka kaba anga limanya ani fo fo sara to kama fambitino fambitino na ke ya bi sara soro mani mali manya le ele kote ida ya fo ko ibe sulama yi ibe limanya mwe kanya ju sudu tawka adiba nyina utuba nyina ile afilanti fo nyongo tani da na kalma sada fo kaba kende gisu to alimanya soro Dunia na anta mi biye mata biye dan gobe wule ka ka baba na namu bismillah